ลูกาบทที่13ขณะนั้นบางคนซึ่งอยู่ที่นั่นเล่าเรื่องชาวกาลิลีที่ปิลาตเอาเลือดและเครื่องบูชาของพวกเขามาคละเคล้าด้วยกันให้พระเยซูทรงฟังพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า ท่านทั้งหลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านั้นเป็นคนบาปยิ่งกว่าชาวกาลิลีอื่นๆทั้งหมดเพราะพวกเขาต้องทนทุกข์อย่างนั้นหรือเราบอกพวกท่านว่าไม่ใช่แต่ท่านเองถ้าไม่กลับใจใหม่ก็จะต้องพินาศเหมือนกัน18คนนั้นที่ถูกหอรบซิโลอัมพังทับตายท่านคิดว่าพวกเขาทำผิดมากกว่าคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มทั้งหมดหรือเราบอกพวกท่านว่าไม่ใช่แต่ถ้าท่านทุกคนไม่กลับใจใหม่จะต้องพินาศเช่นกัน พระองค์ตรัสอุปมาต่อไปนี้ว่า ชายคนหนึ่งปลูกต้นมะเดื่อต้นหนึ่งไว้ในสวนองุ่นของตนและเขามาหาผลที่ต้นนั้นแต่ไม่พบเขาจึงพูดกับผู้ที่รักษาเถาองุ่นว่านี่แน่เรามาหาผลที่ต้นมะเดื่อนี้3ปีแล้วแต่ไม่พบจงโค่นมันทิ้งไปจะให้ดินจืดไปเปล่าๆทำไมแต่ผู้รักษาเถาองุ่นตอบเขาว่านายเจ้าข้าขอเก็บเอาไว้อีกปีลองให้ข้าพเจ้าพรวนดินใส่ปุ๋ยดูถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดีไปแต่ทำไมท่านจะโค่นมันทิ้งก็ได ้ขณะที่พระเยซูทรงสั่งสอนอยู่ที่ธรรมศาลาแห่งหนึ่งในวันซาบาโตมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีผีเข้าสิงซึ่งทำให้นางเป็นโรคมา18ปีแล้วอยู่ที่นั่นด้วยหลังของนางก็โก่งยืดตัวขึ้นไม่ได้เลยเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงส่งเรียกและตรัสกับนางว่า หญิงเอ๋ยเธอได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากโรคของเธอแล้ว เมื่อพระองค์วางพระหัตถ์บนตัวนางทันใดนั้นนางก็ยืดตัวตรงได้และสรรเสริญพระเจ้าแต่นายธรรมศาลาไม่พอใจเพราะพระเยซูทรงรักษาโรคในวันซาบาโตจึงพูดกับฝูงชนว่าม ีถึง6วันสำหรับทำงานจงมาและรับการรักษาโรคภายใน6วันนั้นอย่าทำในวันซาบาโต แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบเขาว่า โอ้พวกหน้าซื่อใจคดพวกท่านทุกคนก็ปล่อยวัวปล่อยลาออกจากคอกของมันพาไปกินน้ำในวันสะบาโตไม่ใช่หรือผู้หญิงคนนี้เป็นบุตรสาวของอับราฮัมซึ่งถูกซาตานผูกมัดไว้ถึง18ปีแล้วไม่ควรหรือที่จะให้นางหลุดพ้นจากเครื่องจำจองนี้ในวันสะบาโต เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วพวกที่เป็นศัตรูกับพระองค์ก็ได้รับความอับอายแต่ฝูงชนทั้งหมดชื่นชมยินดีกับคุณความดีทุกประการที่พระองค์ทรงทำพระองค์ตรัสว่า แผ่นดินของพระเจ้าเหมือนสิ่งใดและเราจะเปรียบแผ่นดินนั้นกับอะไรดีก็เป็นเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเล็กๆที่คนหนึ่งเอาไปปลูกในสวนมันงอกขึ้นเป็นต้นใหญ่และนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้น พระองค์ตรัสอีกว่า เราจะเปรียบแผ่นดินของพระเจ้ากับอะไรก็เป็นเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้ง3ถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมด พระเยซูเสด็จไปตามบ้านเมืองต่างๆทรงสั่งสอนระหว่างทางที่มุ่งไปสู่กรุงเยรูซาเล็มมีคนหนึ่งมาทูลถามพระองค์ว่า ท่านเจ้าข้าคนที่รอดนั้นมีจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นหรือ พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า จงเพียรพยายามเข้าไปทางประตูที่คับแคบเราบอกท่านทั้งหลายว่าแม้คนจำนวนมากพยายามจะเข้าไปแต่จะเข้าไม่ได้เมื่อเจ้าของบ้านลุกขึ้นปิดประตูแล้วและพวกท่านยืนอยู่ภายนอกเคาะที่ประตูว่านายเจ้าข้าช่วยเปิดให้เราด้วยแต่เจ้าของบ้านนั้นจะตอบท่านว่าเราไม่รู้ว่าพวกเจ้ามาจากไหนแล้วท่านจะกล่าวว่าเราเคยกินดื่มกับนายและนายก็เคยสั่งสอนที่ถนนของเราแต่เจ้าของบ้านนั้นจะกล่าวว่าเราไม่รู้ว่าพวกเจ้าที่ทำความชั่วมาจากไหนจงไปให้พ้นหน้าเราแล้วจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันในเวลาที่พวกท่านเห็นอับราฮัมอิสอัคยาโคบและบรรดาผู้เผยพระวจนะในแผ่นดินของพระเจ้าแต่ตัวพวกท่านเองก็จะถูกขับไล่ออกไปอยู่ข้างนอกและจะมีคนจากทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ มานั่งร่วมโต๊ะในแผ่นดินของพระเจ้าและแน่นอนว่าผู้ที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนแรกและผู้ที่เป็นคนแรกจะกลับกลายเป็นคนสุดท้าย ในเวลานั้นเองมีพวกฟาริสีบางคนมาทูลพระองค์ว่า ท่านจงไปจากที่นี่เถิดเพราะว่าเฮโรดต้องการจะฆ่าท่าน พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า จงไปบอกเจ้าหมาจิ้งจอกตัวนั้นว่าจงฟังให้ดีเราขับผีและรักษาโรคในวันนี้และวันพรุ่งนี้แล้วในวันที่สามเราก็จะเสร็จงานแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเดินต่อไปในวันนี้วันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เผยพระวจนะจะถูกฆ่านอกกรุงเยรูซาเล็ม โอ้เยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเมืองที่ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและเอาหินขว้างพวกที่ทรงใช้มหาถึงตายบ่อยครั้งเราปรารถนาจะรวบรวมลูกๆของเจ้าไว้เหมือนแม่ไก่ที่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่พวกเจ้าไม่ยอมนี่แน่นิเวศของพวกเจ้าจะถูกทอดทิ้งเราบอกพวกเจ้าว่าเจ้าจะไม่เห็นเราจนกว่าพวกเจ้าจะกล่าวว่าขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ